قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے، یہ تبوا کا معنی جگہ پکڑنا اور ٹھکانہ پکڑنا، جیسا کہ اعلی جنت کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ جنت والے اس میں پہنچیں گے تو کہیں گے نتبوا من الجنت حیث نشاء، جہاں بھی ٹھکانہ پکڑیں، جہاں بھی رہیں، یہاں ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ تبوا کا معنی ٹھکانہ پکڑنا اور جگہ پکڑنی۔ اور یہ جو انصار مدینہ کہلاتے ہیں، یہ اوس اور خزرج دو مشہور تھے، یہ قبیلے یہاں اس مقام میں آباد، ان کی بہت ہزاروں کی تعداد میں ان کی یعنی مردم شماری تھی، اور یہ اس مقام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں ہجرت کرنے سے تقریباً 800 سال یا 1000 سال پہلے کے یہاں مقیم تھے یہ لوگ، اور خود یہ بھی دوسری جگہ سے آ کر یہاں مقیم ہوئے تھے۔ اللہ نے انہی کے نسل اور خاندان میں یہ سعادت رکھی تھی کہ ان کو انصار ہونے کا شرف حاصل ہوگا، تو یہ 800-900 یا 1000 سال پہلے یہ یمن کی طرف آباد تھے یہ لوگ۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہاں سے یہ مختلف حوادثات جب پیش آتے رہتے تھے تاریخ میں، تو یہ لوگ وہاں سے منتقل ہو کر اس علاقے میں آ کر مقیم ہو گئے تھے، یہ تقریباً 1000 سال سے پہلے یہاں مقیم تھے یہ لوگ۔ اور پھر ہجرت سے 3 سال پہلے مکے میں جب یہ حج کرنے کے لیے جاتے تھے، تو اس وقت یہ شرک میں مبتلا تھے سارے لوگ، یہ کچھ ان میں سے یہودیت اختیار کر لی تھی، کچھ بہت تھوڑے عیسائی تھے، باقی زیادہ تر مشرک تھے۔ اور اطراف مدینہ میں یہودیوں کے خاندان بھی، جیسا پہلے گزرا ہے کہ جب فلسطین میں اور شام میں فسادات ہوئے تاریخ میں، تو یہ لوگ بھی یہاں سے بھاگ کر اس علاقے میں چل کر مقیم ہو گئے تھے، اور یہود جو تھے یہ بھی سینکڑوں سال پہلے سے یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے انہی لوگوں کی زبان کو اپنا لیا تھا، معاشرت انہی کی تھی، مذہب اور رسومات اپنی ادا کرتے رہتے تھے، زبان یہی عربی بولتے تھے جو انصار اوس اور خزرج بولتے ہیں، وہی قریظہ والے، نذیر، قینوقہ، خیبر والے وہی زبان بولتے تھے۔ یہ تبوا اور دار کی تشریح میں نے عرض کی کہ یہ سینکڑوں سال پہلے سے یہاں یہ لوگ آباد تھے، انہوں نے پہلے ہی جگہ پکڑی ہوئی تھی اس علاقے میں، اور یہ خطہ تجارتی خطہ تھا، لوگ یہاں کے تجارت بھی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر کیونکہ زرخیز علاقہ ہے، باغات اور زمینیں ہیں، پانی بھی وہاں ہے، اس لیے زراعت کا پیشہ زیادہ تھا، جیسا ہمارے ان ملکوں میں زراعت کا پیشہ زیادہ ہے، بعض خشک علاقے ہیں یا پہاڑی علاقے ہیں، ان میں زراعت نہیں ہو سکتی یا دشوار ہوتی ہے، یہاں زراعت بھی بہت تھی، اور کھجوریں بکثرت اس علاقے میں پیدا ہوتی ہیں، آج بھی ہیں، اور دوسری اناج بھی کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھل بھی اور دوسری چیزیں بھی جو زراعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر زراعت پیشہ تھے، لیکن تجارت بھی کرتے تھے، کیونکہ یہاں سے شام کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ ادھر سے ہی ہو کر جاتے تھے لوگ، جو مصر کے ساتھ بھی تجارت تھی جو شام اور فلسطین کے راستے سے ہوتی تھی، اور رومیوں کے ساتھ بھی، کہ رومیوں کے ساتھ تجارت یہ شام اور فلسطین کے خطوں کے توسط سے ہوتی تھی، اور ادھر یمن کی طرف بھی تجارت کا سلسلہ قائم رہتا تھا، اناج کا تبادلہ ہوتا تھا، اجناس کا تبادلہ ہوتا تھا، اور یہ ہندوستان کی طرف سے یا فارس کی طرف سے جو مال جاتے تھے وہ یمن کی بندرگاہوں پر اتارے جاتے تھے اور یہاں وہاں سے پھر ان تمام علاقوں میں جاتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ خطہ تجارتی بھی تھا اور زراعت بھی تھی اس میں. اس کے بارے میں یہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا ہے، جگہ پکڑی ہے اس گھر میں، یعنی دار ہجرت میں، مدینہ میں، اور جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر یثرب کا لفظ بھی مذکور ہے، ول ایمان، ول ایمان دار کے اوپر جو عطف کیا ہے، جگہ پکڑی ان لوگوں نے اس گھر میں اور ایمان میں، جگہ پکڑی ایمان میں، یعنی ایمان بھی انہوں نے قبول کیا. اور یا پھر اس کا یوں کریں گے، جنہوں نے جگہ پکڑی اس گھر میں، واخلصوا، اور اپنے ایمان کو خالص بنایا. یہ خالص الایمان لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، ان کے اخلاص اور ایمان کے صحیح ہونے کی گواہی اللہ تعالی دے رہے ہیں کہ یہ ایمان میں بھی بڑے مخلص تھے. اور من قبلہم، ان مہاجرین کے آنے سے پہلے، مہاجرین اب یہاں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے یہ یہاں جگہ پکڑے ہوئے تھے، اور ان میں سے کئی حضرات ایمان قبول کر چکے تھے. سارے تو نہیں، سارے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد ہی، لیکن ان میں بہت سے افراد ان کے سرکردہ پہلے ہی ایمان قبول کر چکے تھے. سرکردہ افراد بعض ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا ان مہاجرین کے آنے سے پہلے. تو ایمان میں بھی یہ مخلص تھے، اور اس جگہ انہوں نے ٹھکانہ پکڑا تھا ان مہاجرین کے آنے سے پہلے. اور یہ لوگ انصار مدینہ کہلاتے ہیں، جو مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں سکونت پذیر تھے، ایمان اور عرفان کی راہوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ یہ مستقیم تھے یہ لوگ. اور ان کی یہ بھی تعریف اللہ نے فرمائی، یحبون من ہاجر الیہ، یہ ہے اصل میں ان لوگوں کے اخلاص اور ان لوگوں کی ایثار کا جو ذکر اللہ نے فرمایا. وہ محبت کرتے ہیں ان سے جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے، مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں، اور اپنے اموال اور دوسرے کاروبار میں ان کو شریک کرتے ہیں، اور ان سے اخلاص کا معاملہ رکھتے ہیں، محبت کا معاملہ جو انتہائی معاملہ ہوتا ہے، وہ محبت کا معاملہ ان سے رکھتے ہیں. اور پھر یہ آگے اور بھی اللہ نے ان کی تعریفیں فرمائی، جو انصار مدینہ کی اخلاص اور ایمان کی کا بین ثبوت ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ نفرت نہیں ہے بلکہ محبت ہے ان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے سینوں میں وہ کوئی خلش اور تنگی نہیں پاتے اس چیز میں سے جو ان مہاجرین کو دی جاتی ہے. مہاجروں کو کوئی بہتری ملے یا مال ملے تو دل میں حسد نہیں کرتے، خلش نہیں پاتے، تنگی نہیں پاتے کہ ان کو کیوں مل گئی. یہ انصار مدینہ کے انتہائی اخلاص کی شہادت اللہ تعالی نے بیان فرمائی، محبت کرتے ہیں ان سے، اور ان کو اگر کوئی چیز دی جائے تو وہ دل میں اپنی تنگی نہیں پاتے. یہ دوسری بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنی جانوں پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کے اندر خصاصہ فاقہ یا احتیاج ہی کیوں نہ ہو. خود فاقہ بھی ہے، احتیاج بھی ہے، لیکن اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کا کام ہو جائے، ہم اگر رہ جائیں تو کوئی بات نہیں. یہ تین باتیں بیان فرمائی، اور چوتھا اصول کلی تہذیب نفس کا اصول اللہ نے بیان فرمایا. یہ مہاجرین کا، انصار کا جو اخلاص اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ اوصاف ان کے بیان کیے. پہلے تو ایمان کی مضبوطی کا ذکر ہوا، پھر مہاجرین جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی عناد نہیں، دشمنی نہیں، کوئی نفرت نہیں، بلکہ محبت ہے ان کے ساتھ. یہی بات ترقی کا ذریعہ ہے. اگر نفرت ہو، یہ کہا جائے کہ یہ جی کہاں سے آ گئے، جیسا کہ ہمارے ہاں یہاں بعض مقامی حضرات یعنی باہر سے آنے والوں کے ساتھ نفرت کا اظہار بھی کرتے رہے، یہ ان سے تو وہ ہندو ہی اچھے جی، جن کے ساتھ ہم کاروبار کرتے، یہ کہاں سے آ گئے. یہ ذہنیت نہیں تھی وہاں، یہ گندی ذہنیت، بے انتہا، اور یہ تنزل کی طرف لے جانے والی ذہنیت اور بد تہذیبی. اللہ نے انصار مدینہ جو آتا ہے محبت کرتے ہیں اسے، یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، اور یہ دین کی خاطر اور اللہ کی خاطر ملک، گھر، تجارت سب چیز چھوڑ کر آئے، دین کی خاطر، لہذا ان سے محبت ہے. اور پھر اگر ان کو کوئی بہتری نصیب ہوتی ہے تو اپنے دلوں میں کوئی حسد، کوئی کینہ اور کوئی خلش محسوس نہیں کرتے، وہ ان کو کیوں مل گئی یہ بات، ان کو نہیں ملی. یہ حسد کا ہوتا ہے. اور دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے ان مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضروریات کو روک لیتے ہیں، موقوف کر دیتے ہیں، لیکن ان کا کام کہتے ہیں کہ وہ نہیں رکنا چاہیے. انصار کے بارے میں اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حب الانصار آیت الایمان، انصار سے محبت رکھنی ایمان کی نشانی ہے اور علامت ہے، اور بغض انصار آیت النفاق. صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی اور بخاری شریف، انصار کے ساتھ محبت رکھنی یہ ایمان کی علامت ہے، اور ان کے ساتھ بغض رکھنا یہ منافق ہونے کی علامت ہے. ایسے مخلص لوگوں کے ساتھ جو نفرت رکھے گا وہ یقیناً منافق ہوگا، جن کے اخلاص کی اللہ نے گواہی دی اور ان کے اخلاص کے اور دوسروں کو ترجیح دینے کے بہت سے واقعات موجود ہیں حدیث کے اندر. جس وقت یہ ہجرت کی تھی تو انصار مدینہ نے اپنے مکانات بھی، اپنی زمینیں بھی، کاروبار بھی سب تقسیم کر دیے تھے. ایک انصار ایک مہاجر آپس میں بھائی بھائی ہوتے تھے. بخاری شریف میں موجود ہے کہ اس ابتدائی دور میں اگر ایک بھائی مر جاتا تھا دوسرے کو اس کی وراثت بھی ملتی تھی. یرث المہاجری الانصاری اور انصاری المہاجری، ایک دوسرے کے یعنی حقیقی بھائیوں کی طرح ان کے معاملات پیدا ہو گئے تھے. یہ ایسا اتفاق ان کے در باغ تقسیم کیا ہوا. اور پھر ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ مہاجرین زیادہ تجارت پیشہ لوگ تھے، کاشتکاری نہیں جانتے تھے، تو جب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر زمین اور باغ کو لیں گے تو اس کی کاشتکاری کون کرے گا، باغبانی کون کرے گا، وہ تو جانتے نہیں ہیں مکے والے، تو انصار نے کہا کہ ایسا ہوگا محنت بھی ہم کریں گے، کاشت بھی ہم کریں گے، باغبانی بھی ہم کریں گے، سب کام ہم کریں گے، لیکن آمدنی ہم برابر آدھی آدھی دیں گے. تو وہ اس درجے میں اخلاص پر پہنچے ہوئے تھے، تم کو تکلیف بھی نہیں کر رہی، کام سب ہم کریں، چیز تمہاری ہے، مکان بھی آدھا تمہارا ہے، یہ دکان بھی آدھی تمہاری ہے، اور زمینوں کا کام اگر نہیں کر سکتے تو وہ ہم کریں گے خود، لیکن آمدنی برابر تمہاری آدھی آدھی ہوگی. تو پھر مہاجرین نے حضور کے سامنے یہ ذکر کیا کہ حضرت پھر تو یہ سب اجر یہی لے جائیں گے، ہمیں تو خطرہ ہے کہ ہمیں کوئی اجر بھی نہ ملے. آپ نے فرمایا نہیں، تم ان کے لیے دعا کیا کرو، اگر تم ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہے گے تم کو بھی اللہ اجر دے گا. تو مہاجرین ان کے لیے دعائے خیر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے جو تم سلوک ہمارے ساتھ کرتے ہو، یہ دعائے خیر کرتے تھے. اور جہاں تک ایثار کا تعلق ہے اور اخلاص کا تعلق ہے، وہ حدیث میں موجود ہے، ترمذی شریف کی صحیح روایت میں موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص آیا اور انصار کے خاندان میں وہ اس نے کسی کے گھر مہمان کے طور پر آیا، لیکن صاحب خانہ کے پاس اتنا ہی راشن تھا کہ جتنا اس کے چھوٹے بچوں کا گزران ہوتا، اور راشن ہی نہیں تھا. تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی بندی، بچوں کو کسی طرح بہلا کر ان کو سلا دو، اور یہ جو کھانا ہے یہ مہمان کو دے دیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ کھانا جب اس کو دیا جائے اس وقت گھر کا چراغ بھی بجا دیا جائے، تاکہ اس کو یہ شبہ نہ ہو کہ یہ میں ہی کھا رہا ہوں اور گھر والے نہیں کھا رہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جو کچھ وہ خوراک تھی بچوں کو کسی طریقے سے اس نے سلا دیا، بیوی نے کھانا مہمان کے سامنے رکھ دیا. تو اللہ تعالی نے جب یہ شخص حضور کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تمہاری رات کی کیفیت کو اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، یو سرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ دوسروں کو اس طرح ترجیح دینے والے، خود ضرورت بھی ہے حاجت بھی ہے مگر دوسروں کو ترجیح دیتے. اور اسی طرح جس وقت یہ بنی نذیر کے باغات یا یہ جائیدادیں ان کی مسلمانوں کے قبضے میں آئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار مدینہ میں سے ان کے سرداروں کو طلب کیا. چنانچہ دو سردار حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، یہ اوس اور خزرج کے دونوں سردار تھے، بڑے حضور کے صحابی ہیں، دونوں آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، بہت سے لوگ موجود تھے وہاں ان کی موجودگی میں، کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اب یہ مہربانی فرمائی ہے، یہ اموال ہم کو دے دیے، تم اگر اس کی اجازت دو یہ مال مہاجرین میں تقسیم کر دیے جائیں تاکہ ان کی جو ہے حالت کمزور کچھ اچھی ہو جائے، اور آپ لوگوں کا بھی کچھ ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی، تخفیف ہو جائے گی. تو ان دونوں سرداروں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ مال آپ جو اب ملے ہیں یہ سب مہاجرین میں تقسیم کر دیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دے رکھا ہے وہ بدستور اسی طرح رہے گا ان کے پاس، ہم نہیں واپس لیں گے ان سے. تو ان کے فیصلے کو ساری قبیلے نے، سرداروں کے فیصلے کو، آمننا صدقنا کہا، بالکل ٹھیک ہم نہیں لیں گے مہاجرین سے، یہ بھی ان کے پاس رہے اور وہ بھی ان کو دیا جائے. یہ تھا یو سرو نالان خسم بروکان بے مختاثہ کا نمونہ. اور ان حضرات کی آزمائش بھی ہوتی رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض اوقات آزمایا بھی اپنے خادم کو دو آدمیوں کے بارے میں، یہ کہ بات دیگر ہے، ایک مہاجر اور ایک انصار، دونوں کو آزمایا. 400 دینار کی تھیلی ایک دی اور کہا کہ یہ لے جاؤ اور کہو کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب نے ابو عبیدہ ابن جراح کے بارے میں یہ تمہاری خدمت میں ہدیہ پیش کیا ہے، اس کو قبول کر لو. دونوں نے اس کو قبول کر لیا. وہ خادم وہاں ان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرے رہے. حضرت عمر نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جانا وہاں اور پھر دیکھنا یہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ تھیلی میں جتنے وہ اشرفیاں تھیں دینار تھے 400 دینار. تو تھوڑی دیر سوچ کر اور پھر انہوں نے اس کو تقسیم کرنا شروع کیا. 2 دینار فلاں کو دے دو, 2 فلاں کو دے دو, 4 فلاں کو دے دو, 10 اس کو دے دو. وہ تمام تقسیم کر دیے حتیٰ کہ اپنے گھر کے لیے 1 دینار بھی نہیں رکھا. اس غلام کی موجودگی میں یہ بات ہوئی جو خادم حضرت عمر نے بھیجا تھا. اس نے آ کر رپورٹ دی. یہ تو مہاجر تھے, ان کی آزمائش. اب حضرت عمر نے اتنی تھیلی ایک اور بھر کر دی اور کہا کہ خاموشی سے جا کر معاذ بن جبل, یہ انصار کے خاندان کے, ان کے پاس جا کر کہو یہ عمر نے تمہاری خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے, اس کو قبول کر لو. خادم گیا, وہ ہدیہ پیش کیا, ہدیہ قبول کیا. وہ بھی دیکھتا رہا یہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی اسی طرح مستحقوں کو دیکھ کر کے فلاں یہ ہے, اور فوراً وہ آدمی دوڑانے شروع کر دیے کہ فلاں کو دے دو, یہ فلاں کو دے دو. حتیٰ کہ ان کی بیوی نے گھر میں کہا, آواز دی کہ بھائی ہم بھی تو مستحق ہیں. جب بیوی نے یہ بات کہی تھی تو اس وقت صرف 2 دینار رہے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ان کو بھی دے دو یہ 2 دینار. خادم نے آ کر رپورٹ دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہ حضرت پھر ان کا بھی یہی حال تھا. ساری رپورٹ سن لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ بھائی ہیں, یہ بھائی بھائی ہیں آپس میں, ان کی سب کے مزاج ایسے ہیں, جو مزاج اس کا ہے وہ مزاج اسی کا ہے. اللہ نے ان سب کو یہی صلاحیت بخشی ہے کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, اپنی ضرورت کا خیال نہیں کرتے. یہ وہ مہاجر بھی ایسے ہیں اور یہ بھی ایسے ہیں, اور یہ بھائی ہیں آپس میں. اور بعض اوقات بھائیوں کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے, اللہ نے ایک جیسا مزاج ان کا رکھا. اور یہ فرمایا, اور ان کے ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں کہ وہ دوسروں کو کس طرح ترجیح دیتے تھے. تفسیروں میں بہت سے واقعات مذکور ہیں, حتیٰ کہ شہادت کے معاملات میں بھی زخمی پڑے ہوئے ہیں, پانی کے قطرے کی ضرورت ہے کہ حلق میں اترا ہے, لیکن جب وہ زخمی دیکھتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی بھی ادھر پیاسا ہے, کہتے ہیں یہ اس کو پلا دو پہلے. اور اس قسم کے 7 آدمی یکے بعد دیگر ہے, وہ ایک کا دوسرے کی طرف دوسرے کو پلا دو, وہ زیادہ مستحق ہے شاید وہ بچ جائے. آخر وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے اور وہ پانی کسی نے بھی نہیں پیا. یہ ان لوگوں کا حال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور یہ فرمایا کہ مہاجرین کے ساتھ اگر ان کے اندر نفرت ہوتی, حسد ہوتا, بغض ہوتا, جماعت کس طرح ترقی کرتی اور اسلام کو کس طرح عروج نصیب ہوتا. یہ تو انتہائی اخلاص والے لوگ تھے, اور پھر دوسروں کو ترجیح دینے والے. دوسروں کو اگر کوئی بہتری یا کمال یا کوئی مال یا دولت یا کوئی عہدہ یا کوئی منصب ملا ہے, اس پر رشک نہیں کرنا, حسد نہیں کرنا, اپنے دل میں خلش نہیں محسوس کرنی. خواہ اپنی حاجت ہے دوسرے کو ترجیح دینا ہے. اور آخر میں اللہ نے فرمایا یاد رکھو, من یو کا شخا نفسی, جس شخص کو اس کے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا. شخ کا معنی حرص, لالچ اور بخل ہوتا. جو شخص ان بیماریوں سے بچا لیا گیا تو یقین جانو کہ اس کو فلاح نصیب ہوگی. یہ تہذیب نفس کا اصول ہے. شخ اور بخل یہ بدترین خصلت ہے, جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا اتقوا الظلم, اے لوگوں ظلم سے بچو. یہ ظلم جو ہے اس نے پہلے لوگوں کو بھی ہلاک اور تباہ کیا. اسی ظلم نے ان لوگوں کو آمادہ کیا, انہوں نے دوسروں کے خون بہائے، دوسروں کے مالوں پر ناجائز قبضہ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی تباہ اور برباد ہوئے اور جہنم کے کندہ ناتراج بنے. ظلم سے بچو، اور فرمایا کہ بخل سے بچو. یہ بخل بھی وہی چیز ہے اور یہ حرص بھی وہی چیز ہے کہ جس نے پہلے لوگوں کو بھی تباہ اور برباد کیا، یہ تم کو بھی تباہ اور برباد کرے گا، اس سے بچو. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضور کا فرمان ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے راستے میں کسی شخص پر گرد و غبار آئے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جا رہا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا وہ عبادت کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا، میں خدا کی عبادت کے لیے، اور راستے میں اس پر گرد و غبار پڑتا ہے، فرمایا کہ یہ گرد و غبار اور دوزخ کی آگ کا دھواں کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے. جس پر یہ گرد و غبار پڑے گا اور دوزخ کی آگ کا دھواں نہیں آئے گا اس کے قریب، یہ فرمایا. اور اسی طرح فرمایا کہ جس ایمان کے اندر، جس شخص کے قلب میں ایمان ہوگا، پھر بخل نہیں ہو سکتا. یہ بخل تو ایمان کے منافی صفت ہے. شوخ اور بخل اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے. سمجھو کہ جس شخص کے اندر یہ ہوگا اس کے اندر منافقت ہوگی یا کفر کی بات ہوگی. بہرحال سچے مسلمان کے دل میں یہ بخل نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا کہ جس کو اس خصلت سے بچا لیا گیا، بچ گیا وہ، تو یقیناً ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں. اور یہ انصار مدینہ اور یہ مہاجرین سب اسی کیٹیگری کے لوگ تھے اور اسی زمرے میں داخل تھے. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. والذین جاؤ، ان لوگوں کے لیے جو آئے ان کے بعد، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، بخش دے ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ہیں ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کھوٹ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اے ہمارے پروردگار، بے شک تو شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. مال فیع کا ذکر تھا، جو مال اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مصالحت کی شکل میں دلایا تھا، وہ مال فیع ہے. اس کے مصرف بیان کیے، اور ان کے مصرف بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس مال کے مستحق وہ مہاجر لوگ ہیں جو مفلس ہیں، اور پھر ان لوگوں کے فضائل اور اوصاف بیان فرمائے. سب سے پہلے ان کا زیادہ حق ہے ان مصارف کے علاوہ جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. اللہ کے رسول کا حق، قرابت داروں کا، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حق، اور اللہ تعالی کا نام تبرک کے طور پر یا مساجد وغیرہ کا اس کے اندر صرف کرنے کا. اس کے علاوہ یہ مہاجر لوگ جو گھروں سے نکالے گئے ہیں اور مالوں سے بھی, اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں, اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی, یہ سچے لوگ ہیں, صداقت شعار لوگ ہیں, تو ان کے لیے ہے, وہ مالف ہے, ان کو دینا چاہیے. پھر دوسرے نمبر پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کے مقام میں اپنا گھر پکڑا ہے اور ایمان کو اپنے دلوں میں جمایا ہے ان مہاجرین کے آنے سے پہلے, اور وہ لوگ جو ہجرت کر کے آتا ہے ان کے پاس اس سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں کوئی خلش, تنگی اور انعاد یا کینہ نہیں رکھتے. جو کچھ ان کو دیا جاتا ہے ان مہاجرین کو, اس پر ان کے دلوں میں کوئی خلش نہیں ہوتی, اور یہ لوگ اپنے آپ پر, اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں, اگرچہ خود اپنی حالت میں فاقہ ہو اور مجبوری ہو, لیکن پھر بھی یہ ان کو ترجیح دیتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جس شخص کو اپنے نفس کے لالچ اور حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے لوگ ہی مراد کو پہنچنے والے ہیں اور فلاح پانے والے ہیں دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی. یہ دوسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو انصار مدینہ کہلاتے ہیں, اور ان کے اوصاف اور فضائل بھی اللہ نے بیان فرمائے, اور یہ ہے کہ مال فیع میں ان کو بھی دیا جائے, وہ بھی اس کے مستحق ہیں. اب اس کے بعد تیسرا نمبر ہے, والذین جاؤ من بعدہم, اور یہ مال فیع ان لوگوں کے لیے ہے جو آئے ان کے بعد. یہ پہلے دونوں طبقات کا ذکر ہو گیا ہے, مہاجرین اور انصار, ان کے بعد آنے والے. بعض فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جن لوگوں نے ہجرت کی وہ اور انصار, اور بعد میں ہجرت کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے من بعد. بعض نے یہ قول بھی کیا ہے مفسرین اکرام میں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ من بعد ہم سے مراد ہے بعد میں آنے والے لوگ. یہ تمام کے تمام امت اس کے اندر داخل ہے. من بعد کے اندر مہاجرین اور انصار کے بعد تمام لوگ, اس میں ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی آتا ہے جو حضور پر ایمان لائے ہیں بعد میں, فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے, اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور تمام لوگ جو قیامت تک آئیں گے وہ اسی من بعدہم میں داخل ہیں. تو ان کا بھی حق اس مال فیع کے اندر ہے. یہ ان مہاجرین اور انصار کے بعد عالم وجود میں آنے والے لوگ, دنیا میں ظاہر ہونے والے لوگ, بعد میں آنے والے لوگ, یا اسلام میں داخل ہونے والے لوگ, حلقہ بگوش اسلام ہونے والے, تو ان کے لیے بھی اس مال غنیمت میں حق ہے. یہ ہے. تو یہ تمام طبقات جتنے بھی مستحق ہوں گے وہ سب اس کے اندر آئیں گے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عراق کی زمینیں فتح ہوئی اور مسلمانوں کے قبضے میں آئی اور دوسرے ممالک کی, تو ان کو بیت المال کے اندر ہی وابستہ رکھا, یعنی تقسیم نہیں کیا, اور تاکہ اس سے بعد میں آنے والے لوگ بھی اسی طرح فائدہ اٹھا سکیں جس طرح وہ لوگ جو اس وقت موجود تھے. خیبر کی زمینوں کا کچھ حصہ تو ایسا بھی تھا جن کو رکھا گیا تھا, تقسیم نہیں کیا گیا, اور کچھ زمینیں تقسیم کر دی گئی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تقسیم کر دیا تھا, لیکن بعد میں ان زمینوں کو بیت المال کے اندر ہی وابستہ رکھا گیا. وہ حوزہ کہلاتی ہیں وہ زمینیں, کہ اس سے سارے امت کے بعد میں آنے والے طبقات اس سے فائدہ اٹھائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ اگر تقسیم کر دیں گے تو یہ تو یہی لوگ ہوں گے یا پھر اس میں وراثت کے طور پر, تو باقی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں جو وجود میں آئیں گے, یہ اسلام میں آئیں گے, تو ان کے فائدے کے لیے کیا چیز ہوگی. لہذا اس کو بیت المال کے اندر ہی وابستہ رکھا گیا, یہ تمام طبقات کے فائدے کے لیے ہوگا. یہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں ان کی اللہ نے اس طرح ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ بعد میں آنے والے لوگ, اس میں تابعین اور تبع تابعین سب سے پہلے آتے ہیں, اور بعد میں قیامت تک جتنے لوگ بھی ہیں یہ لوگ دعا کرتے ہیں. یہ بعد میں آنے والے لوگوں کا یعنی ان کا یہ عقیدہ اور یہ عمل ہونا چاہیے کہ وہ پہلوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اے اللہ, اے ہمارے پروردگار, ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو بخش دے, اور ہمارے ان بھائیوں بھی بخش دے جو ہم سے پہلے سبقت کی ہے انہوں نے ایمان. وہ ان سابقین کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, اور بخشش اور مغفرت کی دعائیں جس طرح اپنے لیے مانگتے ہیں وہ ان کے لیے بھی مانگتے ہیں. بعد والوں کا یہ کام ہے, پچھلے جو ہیں وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ اپنی دعا میں یہ بھی کہتے ہیں, لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں غل کا معنی کھوٹ, بیر, عداوت اور دشمنی نہ رکھ ایمان والوں کے لیے. کسی مسلمان کے بارے میں بھی ہمارے دل کے اندر کوئی کھوٹ اور کینہ اور کوئی بیر اور عداوت نہیں ہونی چاہیے, ہمارے دلوں کو صاف رکھ. کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں بیر اور بغض نہیں رکھتے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے, اور جن کا یہ ہے مشن یہ ہے کہ وہ پہلوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. چنانچہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن وہ اس طرح لکھتے ہیں, یہ آیت سب مسلمانوں کے واسطے ہے جو اگلوں کا حق مانیں اور انہی کے پیچھے چلیں اور ان سے بیر نہ رکھیں. گزرے جو بزرگ ہیں جتنے, ان سے بیر نہ رکھیں, دشمنی نہ رکھیں, عداوت نہ رکھیں. اسی لیے امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے اور ان کی بدگوئی کرتا ہے اس کے لیے مال فہ میں کوئی حصہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, وہ تو ان کے حق میں, پچھلے جو ہیں وہ ان اگلوں کے حق میں بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں, نہ کہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان پر تبرع کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں اور ان کی بدگوئی کرتے ہیں اور ان کے خلاف اپنے دلوں میں بغض و عداوت اور نفرت رکھتے ہیں. تو ایسے شخص کا حق نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کو فرمایا, بعد میں آنے والے وہ لوگ جن کا یہ اعتقاد ہے اور یہ ان کا مسلک ہے, ان کا حصہ نہیں ہے. اور اسی طرح حدیث کے اندر بھی آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے لوگوں کو اس کا سختی سے پابند کیا گیا, کیا ہے کہ وہ سابقین کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں کوئی لب کشائی نہ کریں اور ان کی کوئی عیب جوئی اور بدگوئی نہ کریں. اور ان کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بعد والے آنے والے لوگ ان پہلوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے اور دل میں بیر نہیں رکھتے. یہ اللہ کا فرمان ہے جبکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ ان کا آپس میں اختلاف بھی ہوگا, آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی, جھگڑے بھی ہوں گے, اس کے باوجود اللہ نے یہ فرمایا. اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں سفین کے اندر جنگ ہوگی, بہت سے آدمی بھی مارے جائیں گے, جمل کے اندر اختلاف ہوگا خلافت کے معاملے میں اور اس قسم کے اختلافات بھی ہوں گے. اللہ تو جانتا تھا لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو یہ فرمایا, لہذا پچھلے لوگ پابند ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی بدگوئی نہ کریں. اگر ان کا آپس میں اختلاف تھا تو اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, لیکن ہم اگر بدگوئی کریں گے اور ان کے خلاف عداوت رکھیں گے تو مجرم بنیں گے اور لعنت کے سزاوار بن جائیں گے. تو لہذا ان کے بارے میں کوئی قدرت نہیں. یہ قرآن کی آیت بتلا رہی, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی تفسیر فرما رہے ہیں. علم کے باوجود اللہ جانتے کہ ان کا آپس میں جھگڑا بھی, پھر فرمایا کہ پچھلوں کا یہی حق ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں اور کوئی کسی قسم کا کھوٹ اپنے دل میں نہ رکھے. غلن, غل کا معنی کینہ, حسد, بیر, نفرت, عداوت, بغض, کوئی کچھ بھی نہ رکھیں اپنے دل میں. تو یہ فرمایا پچھلوں کا یہ فرض ہے. چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں, دوسری کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین جن کا اسم مبارک ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جو کہ کربلا کے حادثے سے صرف وہی بچے تھے, باقی بچے بھائی سب وہاں ہی کربلا میں شہید ہوئے, اور یہ بچ گئے تھے بیمار ہونے کی وجہ سے. ان کی عمر 23-24 سال تھی اس وقت کربلا کا حادثہ جب پیش ہوا. یہ بہت بڑے پائے کے محدث, فقیہ اور عالم اور بزرگ ہیں. ساری زندگی پھر سیاست میں, پالیٹکس میں ایسا نہیں لیا, خاموش ہی رہتے تھے, عبادت میں ہی لگے رہتے تھے اور لوگوں کو فیض پہنچاتے تھے. تو کسی شخص نے ان کے سامنے ذکر کیا, یہ اہل بیت کی روایت ہے, امام جعفر صادق جو امام محمد باقر کے فرزند ہیں وہ اپنے والد علی ابن حسین سے نقل کرتے ہیں رحمہم اللہ کہ حضرت زین العابدین سے کے سامنے کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں کچھ تنقید کی تو انہوں نے فرمایا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو, آیا ان لوگوں میں سے ہو جو مہاجرین ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں. پھر آپ نے کہا کہ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جو انصار ہیں؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر فرمایا کہ تم جب بدگوئی کرنے والے ہو تو تم تیسرے طبقے میں بھی نہیں آ سکتے, اور چلے جاؤ یہاں سے, میری مجلس سے. تیسرا طبقہ تو یہی رہتا ہے والذین جاؤ من بعد, اور ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں نہ کہ ان کی بدگوئی کرتے ہیں. تو جب تم پہلے دونوں طبقوں میں نہیں ہے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تیسرے میں بھی تم نہیں آ سکتے, کیونکہ تمہارے دل میں کھوٹ ہے اور تم نفرت رکھتے ہو. اور اسی طرح امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے بڑی لمبی دعا منقول ہے جس کے اندر ابتداء اس طرح انہوں نے کی، اللہ مصلی علی اصحاب محمد، اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر رحمت کاملہ نازل فرما. پھر آگے دعا میں ان کی تعریف، وہ جو آپ پر ایمان لائے، اچھی رفاقت کی، آپ کی جماعت کو بڑھایا اور آپ کے ساتھ محبت کی، آپ کی جماعت کے ساتھ محبت کی، تکلیفیں اٹھائی، اپنے باپ بیٹوں سے لڑے، خاندان اور قوم قبیلے زن و فرزند سب کو ترک کیا اور دین کی تائید کرتے رہے، اے پروردگار ان پر رحمت نازل فرما. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر والتابعین لهم بإحسان، جو ان کا اتباع نیکی کے ساتھ کرنے والے، ان پر بھی رحمت کاملہ نازل فرما. یہ ان کی دعا تھی اور دعا کے اندر ہی ان لوگوں کی تعریف تھی. اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کسی قسم کی لب کشائی کی اجازت نہیں دی گی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں یہ امر تعبدی